i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń dla rodziny. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. W Sejmie burzliwa debata w sprawie wycofania przez premiera kontrasygnaty dotyczącej sędziego Sądu Najwyższego. Przed ulewami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, które rozpoczną się w nocy i nad ranem, ostrzegają synoptycy. Amerykanie oddają hołd ofiarom ataków terrorystycznych przed 23 lat. Wniosek do prokuratury w sprawie uchylenia przez premiera kontrasygnaty pod wnioskiem dotyczącym sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zapowiedziała Konfederacja. Politycy koalicji rządzącej uważają, że w obecnej sytuacji było to jedyne wyjście. Opozycja krytykuje działania szefa rządu. Przedstawiciele opozycji mówią wprost. Premier złamał prawo. Michał Wójcik z Suwerennej Polski powiedział, że takiego szefa rządu to jeszcze nie było. 9 miesięcy, szanowni państwo, po których Donald Tusk przyjeżdża do polskiego parlamentu i mówi jako premier polskiego rządu, że jego decyzje nie zawsze będą zgodne z praworządnością. Decyzja premiera Donalda Tuska o uchyleniu kontrasygnaty w sprawie sędziego jest kontrowersyjna, ale premier podjął ją po konsultacji z wieloma autorytetami, mówił z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Musimy pracować w warunkach, jakie są, dodał. To nie była prosta decyzja, to jest pewnie kontrowersyjna decyzja, natomiast my musimy pracować w takich warunkach, jakie dzisiaj są dostępne. Jedziemy dalej. Pod koniec sierpnia Donald Tusk tłumaczył, że nastąpił błąd w sprawie kontrasygnaty, ponieważ urzędnik odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu nie dostrzegł jego upolitycznienia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Medialne doniesienie o tak zwanej złotej wizie dla domniemanego sprawcy wypadku sprzed roku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, sprawdza polska ambasada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Sebastiana M. zatrzymano w październiku w Dubaju. Wyszedł on jednak z aresztu po zapłaceniu kaucji, mówi wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Nie ma pewności, czy on rzeczywiście uzyskał tą złotą wizę, czyli status rezydenta. Byłbym zaskoczony, gdyby tak się stało, gdyż jest to osoba podejrzewana o przestępstwo pospolite, a w tym przypadku o przestępstwo zabójstwa. Andrzej Szejna dodał, że sprawa powrotu Sebastiana M. do kraju jest nadzorowana przez prokuraturę. Mężczyzna miał spowodować wypadek na autostradzie A1. Jego rozpędzone auto wjechało w samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Rodzice i ich dziecko zginęli na miejscu. Śledczy wystąpili o ekstradycję 11 miesięcy temu. Do tej pory z Dubaju nie ma odpowiedzi. Przed ulewami w nocy i nad ranem ostrzegają synoptycy. Zdaniem specjalistów z Instytutu Meteorologii możliwe są zalania dróg czy piwnic oraz tak zwane powodzie błyskawiczne. Opady na południowym zachodzie zaczną pojawiać się nad ranem. To właśnie na tym obszarze spadnie najwięcej deszczu, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Szczególnie niebezpieczny będzie okres piątku i soboty, bo tutaj może spaść w ciągu jednej doby około 60-80 litrów wody na metr kwadratowy. W sobotę i niedzielę strefa niżu obejmie także północną i wschodnią Polskę. Lokalnie suma opadów do niedzieli może wynieść do 200 litrów na metr kwadratowy. Rzeki mogą wylewać, ostrzega Grzegorz Walijewski. Przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe będą w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim. I no tutaj niewykluczone, że dojdzie do lokalnych powodzi. Niż Genueński, który będzie kształtował pogodę w Polsce, odpowiada m.in. za powódź tysiąclecia z 1997 roku. Marta Szulborska, Polskie Radio. Kolejne 40 tysięcy uczniów z Ukrainy rozpoczęło naukę w polskich szkołach we wrześniu. To dwukrotnie mniej niż przewidywało Ministerstwo Edukacji. Dane wciąż spływają, ale na razie liczba jest zdecydowanie niższa, mówi rzecznik resortu Piotr Otrębski. To się oczywiście rozkłada na 16 województw, więc na każde województwo tych uczniów przypada stosunkowo naprawdę niedużo i w związku z tym szkoły nie mają problemu z przyjmowaniem uczniów z Ukrainy. Obecnie w szkołach i przedszkolach w Polsce jest około 220 tysięcy dzieci z Ukrainy. Amerykanie oddają hołd ofiarom ataków terrorystycznych sprzed 23 lat. Główna ceremonia rozpoczęła się pod pomnikiem zamachów na World Trade Center w Nowym Jorku. Uczestniczą w niej prezydent Joe Biden oraz kandydaci obu partii w wyborach prezydenckich. Rodziny ofiar zamachów zgromadziły się także w Waszyngtonie i Pensylwanii. Scenariusz obchodów rocznicy zamachów z 11 września w Nowym Jorku jest taki sam jak w poprzednich latach. Jego głównym elementem jest odczytanie nazwisk wszystkich ofiar ataków na wieżę World Trade Center. W ceremonii biorą udział strażacy, policjanci, lokalni politycy i mieszkańcy Nowego Jorku. Biały Dom reprezentują prezydent Joe Biden oraz wiceprezydent Kamala Harris. Na miejscu są także były prezydent Donald Trump i kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance. Oficjele, wojskowi i członkowie rodzin oddadzą hołd 184 zabitym w ataku na Pentagon. Osobna ceremonia odbędzie się także w Shanksville w Pensylwanii, gdzie spadł czwarty z porwanych samolotów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zamachy z 11 września 2001 roku zostały przeprowadzone przez 19 terrorystów z Al-Kaidy. Zginęło w nich 2977 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16, czas na sport w Trójce. Przed mikrofonem Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Już dziś Nikola Zalewski może zostać piłkarzem Galatasaray Stambuł. O jego transferze z Romy mówi się od kilku dni. Szczegóły negocjacji między klubami mają być właśnie dopinane na ostatni guzik. Wahadłowy reprezentacji Polski miał się porozumieć w sprawie wynagrodzenia. Wyniesie podobno 2 miliony euro rocznie. To aż 4 razy więcej niż zarabiał w Serie A. We Włoszech na dłużej ma zamiar zostać inny z naszych młodych kadrowiczów. Kacper Urbański, jak informują tamtejsze media, przedłuży kontrakt z Bolonią do połowy roku 2028. Z kolei Mauricio Pochettino będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Na pierwszy rzut oka to ryzykowna decyzja. Argentyńczyk co prawda prowadził wielkie kluby, Chelsea, Tottenham czy Paris Saint-Germain, ale wydaje się mieć tak zwany trenerski prime za sobą. Z The Blues, to jego ostatnia robota, pracował tylko rok, bez sukcesów. Argentyńczyk z hiszpańskim paszportem nigdy wcześniej nie prowadził żadnej reprezentacji. W roli selekcjonera Stanów Zjednoczonych zadebiutuje podczas dwóch październikowych meczów towarzyskich z Panamą i Meksykiem. Mauricio Pochettino oficjalnie zostanie zaprezentowany w piątek podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku. We wtorek w towarzyskim meczu Amerykanie zremisowali z Nową Zelandią 1-1, ale jeszcze bez nowego selekcjonera na ławce. Argentyńczyk został zwolniony z Chelsea w czerwcu, zaledwie po sezonie, w sytuacji, gdy miał jeszcze kolejny rok gwarantowanego kontraktu. Problem polegał na tym, jak zostanie rozwiązana sprawa finansowa wynikająca z umowy. Londyńczycy zostali zwolnieni z zobowiązań pieniężnych wobec trenera, a ten zgodził się, że dużą część z tej kwoty zrekompensuje mu Amerykańska Federacja Piłkarska. Pieniądze te mają pochodzić od prywatnego sponsora. To sprawia, że Argentyńczyk ma być najlepiej opłacanym selekcjonerem USA w historii. Jego pensji jednak nie ujawniono. W swoich dwóch ostatnich klubach miał inkasować po 10 milionów dolarów rocznie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W kraju kolejne spółki Skarbu Państwa wycofują się w trybie pilnym ze sponsorowania Polskiego Komitetu Olimpijskiego, oczywiście w związku z kompletnie nietransparentnymi działaniami pryncypała tej instytucji Radosława Piesiewicza. Jest 13. prezesem i zarazem pierwszym w historii federacji pobierającym wynagrodzenie, niemałe najpewniej. Mówi się o kwocie przekraczającej 1 000 000 złotych rocznie. Piesiewicz nie chce ujawnić zarobków. Niejako w zamian ze sponsoringu zrezygnowały Krajowa Grupa Spożywcza i Enea. Ze sportem wracamy na naszą antenę za godzinę. Wieczorem i nocą od zachodu po centrum zacznie się chmurzyć, będzie padał deszcz, najmocniej na południowym zachodzie, nad ranem, na południu i na wschodzie uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Tej nocy od 8 stopni na Pogórzu do 14 nad morzem. Jutro przez cały dzień pochmurno w zachodniej połowie kraju, szczególnie od Pomorza, Warmii po Dolny Śląski i Opolszczyźnie. Będzie padał deszcz, wysoko w Sudetach też deszcz ze śniegiem. Tylko miejscami na północnym zachodzie oraz przez większość dnia na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów. Wiatr południowy słaby i umiarkowany w górach w porywach do 60 km na godzinę. Jutro spora rozpiętość temperatury od 11 stopni na Podhalu, 13-14 na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku, na zachodzie 16, w Małopolsce 18, na wschodzie do 24, a lokalnie na Mazowszu i na Podkarpaciu do 25 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Publiczne radio jest ważne, bo... uczy, towarzyszy, przekazuje informacje z Twojej okolicy. Publiczne radio jest ważne, bo... znajdziesz w nim mądre słowo, niezwykłe słuchowisko czy sport pełen emocji. Publiczne radio potrzebuje pieniędzy z abonamentu, aby istnieć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla Was. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Wietrzenie magazynu. Obniżki na tysiące produktów. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5. Intel Core i5. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2799 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Deszcz ze śniegiem w górach, no te ostrzeżenia pogodowe jeszcze będą się pojawiać. Ponadto informacje drogowe, no i oczywiście sportowe, ekonomiczne, zagraniczne i krajowe. A zaczniemy od tego, co dziś działo się na Wiejskiej. Dziś posłowie wrócili do pracy po wakacjach. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Piotr Łodej. Dzień dobry. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I wypominał. Dziś posłowie wrócili do pracy po wakacjach. Ktoś pamięta z Państwa, kiedy zaczęły się sejmowe, senackie wakacje? Dziś się skończyły. Dwie dwójki i siedem trójek w tej, w pozostałych sprawach, a tematów do dyskusji nie zabraknie. 14 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. No to zaczynamy od Wiejskiej. Bojkot Trybunału Konstytucyjnego nowym pomysłem koalicji rządzącej. Po wczorajszym spotkaniu z prawnikami marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że eksperci rekomendują nie wybierać w skład Trybunału nowych sędziów. No ale co się odwlecze, to nie uciecze, bo w grudniu koalicja rządząca będzie musiała podjąć decyzję w tej sprawie. Więcej Bartosz Bielecki. Julia Przyłębska, Piotr Pszczółkowski i Mariusz Muszyński. To trójka sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja kończy się jeszcze w tym roku. Dlatego politycy zastanawiają się, czy wybierać nowych sędziów na ich miejsce. Konkluzja jednogłośna wszystkich ekspertów nie jest taka, że nie powinniśmy. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ten głos, on był jednoznaczny, bardzo wyraźny. Nie obsadzać tych miejsc w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, nawet jeśli jakimś cudem znaleźliby się chętni. Nie wchodzić do tego zatrutego źródła, do tej zatrutej sadzawki, poczekać, aż będziemy mogli tę sprawę rozwiązać systemowo. Ta zatruta sadzawka, jak mówi marszałek Hołownia, to efekt powołania w skład Trybunału tak zwanych sędziów dublerów. Aby wyjaśnić, kto to taki, musimy się jednak cofnąć w czasie. W 2015 roku zwalnia się 5 miejsc w Trybunale Konstytucyjnym. 3 przed wyborami, 2 po wyborach parlamentarnych. Platforma Obywatelska postanawia jednak od razu wybrać całą piątkę. Po przejęciu władzy PiS uznaje, że Platforma złamała prawo, ale nie wskazuje 2 sędziów, tylko całą piątkę. Dlatego od tego czasu 3 sędziów wybranych na obsadzone już stanowiska nazywa się sędziami dublerami. Mam bardzo poważny problem z Trybunałem pani Przyłębskiej, nie Trybunałem Konstytucyjnym, bardzo mocno to podkreśla. Marcin Kierwiński, poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Potrzeba całościowo zastanowić się, jak sytuację przywrócić do normalności. Dzisiaj odbywa się zamach na tą instytucję, nie mam żadnych wątpliwości. Odpowiada poseł Michał Wójcik z Suwerennej Polski. I próbuje się podważyć stanowisko i prezesa Trybunału, i poszczególnych sędziów Trybunału, a jednocześnie z drugiej strony, kiedy Trybunał wydaje orzeczenia, tak jak wczoraj w sprawie Komisji Pegasus, to władza mówi, nie będziemy uznawali tego orzeczenia, no to jest po prostu anarchia. Trybunał faktycznie orzekł, że działania Komisji Śledczej do spraw Pegasusa jest niezgodne z artykułem 2 Konstytucji. Ale jak zapewniają jej członkowie, to nie wpłynie na pracę komisji. Para Trybunał może wydawać sobie para orzeczenia, one nie są wiążące. Poseł Tomasz Trela z Lewicy. Pracujemy dalej, będzie raport końcowy, będą wnioski do prokuratury. Już dzisiaj ostrzegam wszystkich tych z PiS-u, którzy będą wzywani. Jeżeli będziecie uchylać się od przychodzenia na posiedzenie komisji, będziemy wnioskować do sądu o kary i nawet korzystać ze służb, jeżeli chodzi o wasze doprowadzenie. Problem Trybunału Konstytucyjnego to według środowisk prawniczych jedna z kluczowych kwestii, jaką powinien się zająć rząd. Blokowanie wyboru jego członków to jednak nie jedyny pomysł. Dziś Trybunał pani Przyłębskiej jest broniony przez pana prezydenta, więc nie można niejako zaproponować prostej ustawowej drogi, żeby to rozwiązać. Zobaczymy. Na pewno jest to jedno z rozwiązań. Ma obowiązek wybrać nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zrobimy to tak, żeby na pewno konstytucji nie łamać. Czyli jak? Dobrze. Najpierw trzeba zacząć respektować te orzeczenia, które najważniejszy organ odpowiedzialny za tak naprawdę rozstrzyganie sporów konstytucyjnych, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, podejmuje. Dodaje poseł PiS Marcin Przydacz. Dziś jest on rzeczywiście nie tylko lekceważony, co zwalczany przez koalicję rządzącą. W piątek do Sejmu wraca z Senatu projekt zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Zakłada on między innymi wybór nowych sędziów Trybunału większością 3/5 i wprowadzenie 3-letniej kadencji prezesa. Ponadto sędziami nie będą mogli być ci, którzy w okresie 4 lat przed wyborem byli posłami, senatorami, eurodeputowanymi, członkami rządu lub partii politycznych. Ale te zmiany najprawdopodobniej nie zostaną zaakceptowane przez prezydenta. Do tematu jeszcze będziemy wracać. Już w następny piątek ukaże się debiutancki album Król Słońce na winylu i CD. Znów oddychamy. Ostatni singiel przed wydaniem albumu, jeśli dobrze liczę. Nasza piosenka dnia. W audycji popołudniowej zapraszamy do trójki już teraz. Yeah. czasz, dajesz tlen, wznawiam oddychanie. Katastroficzne wizje mam, wtedy mówisz, doceń to, co już masz. Chociaż nie podzielę się. A ja więcej nie mam. A ja się. Król Słońca. I znów oddychamy. Piosenka dnia w Trójce. 21 minut po godzinie 16. Przypomnę, w sobotę runął fragment budynku w Łodzi. O tym mówiliśmy. Budowę tunelu średnicowego wstrzymano. W poniedziałek, o czym mówiliśmy, inwestor, czyli PKP PLK, poinformował o rozszerzeniu zakresu katastrofy budowlanej o tylną oficynę kamienic. Oczywiście wracamy do tego tematu i do dramatu mieszkańców Łodzi. Trwa odbiór rzeczy relokowanych mieszkańców kamienic przy ulicy 1 Maja i Pruchnika w Łodzi. Zgodnie z zarządzeniem PKP PLK, lokatorzy są tymczasowo wpuszczani do swoich mieszkań, no i mogą wejść. No oczywiście to wejście nie trwa długo, służy jedynie zabraniu najpotrzebniejszych rzeczy. Prawie już skończyliśmy zabierać wszystkie rzeczy. Po prostu staramy się wywieźć wszystko to, co jest możliwe, żeby nie zostać z niczym. Jak w 10 minut można zabrać cały swój dobytek? Można. I nie jest to 10 minut, bo dali nam więcej czasu niż 10 minut. Bo ja dzwoniłam i pan powiedział bez przesady, żebyśmy nie pili kawy, herbaty, ale mamy czas, żeby zabrać rzeczy. To będzie już następny kurs na 2 samochody, że zabieramy prawie wszystko. Jesteśmy w 5 osób, bo jeszcze mama. Dajemy radę. Jest to adrenalina, tak powiem. Widzę, że walizka wypchana chyba po brzegi. Co udało się zabrać? No ciuchy, na pewno rzeczy też do szkoły, resztę te najważniejsze. Na początku miało być tylko 2 tygodnie, więc się wzięło no mało tych rzeczy. Są 2 walizki i torba. I telewizor. Co poczułeś, jak wszedłeś do mieszkania? Powrót tych wszystkich wspomnień, tego jak wracało się ze szkoły, a dzisiaj wracam ze szkoły do hotelu z nadzieją, że będę miał gdzie mieszkać. A jak teraz wygląda życie na walizkach i w hotelu? No tak sobie było, ani kuchni, ani nic. No mamy te śniadania, obiady, kolacje, ale od godziny 10 do 18 jest przerwa. No kupujemy sobie sami no gotowe, ani pralki, ani nic nie jest zapewnione, żeby... No ja jestem z dziećmi, no to brać w umywalce na przykład im piorę. No nie za ciekawie, no wszystko popękane, porozchodzone, w mieszkaniu ściany popękały. I... Czyli są zniszczenia? Są, no. Nie wróżę dobrze tej kamienicy. Widzimy pęknięcia przy oknach, nie mogę otworzyć ostatniego okna na dole. Boimy się po prostu tutaj wrócić, dlatego zabieramy wszystko. Z mojego punktu widzenia mieszkania no jest całe, tak? Ale co się stanie? Nie wiem. Puste to co się będę bał? Już się nie będę bał, nawet że się nie obudzę i tyle, nie? Śmiech przez łzy. No tyle, no co można powiedzieć, no. Czy ktoś z miasta, czy ktoś od inwestora się z wami kontaktuje z mieszkańcami? To są tylko SMS-y, które nam przesyłają i numer, pod który możemy dzwonić. Praktycznie to my nic nie wiemy, no co. Za ekspertyzy i to wszystko. A osobistego kontaktu z urzędu miasta czy z wykonawcy nic. Karol Jakubowski, Polskie Linie Kolejowe. Trwają ustalenia z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dotyczące możliwych terminów wznowienia pracy tarczy. Wykonawca jest na etapie kompletowania dokumentacji potwierdzającej możliwość bezpiecznego wznowienia robót. Wykonawca przygotowuje także projekt zabezpieczenia uszkodzonych kamienic dla umożliwienia prac komisji wyjaśniającej przyczyny zdarzenia. To jeszcze zanim to ruszy, ona jeszcze pod naszą kamienicą centralnie nie przeszła, to nie wiadomo, co będzie dalej. Czy u nas się nie zawali. O co się pani najbardziej teraz boi? No jak będzie dalej, bo to jest prywatna kamienica. Jak tam będzie Urząd Miasta się poczuwał dalej? Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. Co z mieszkaniami, bo jeszcze w sobotę pojawił się komunikat ze strony miasta, że będą zapewnione nowe mieszkania, nawet w kamienicach zmodernizowanych. Znaczy, proszę państwa, prawo jest jednoznaczne. Odpowiedzialność za mieszkania ma inwestor, czyli oni muszą. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli osoby, które straciły mienie, kwalifikują się do określonej pomocy, to miasto jest gotowe w każdej chwili tą pomoc świadczyć, ale bardzo proszę, żeby w pierwszej kolejności ci, którzy dokonali, w ich interesie i w ich zobowiązaniach leży zapewnienie mieszkań. Drugą rzeczą to są to kamienice prywatne. Czy wyobraża pani sobie, że w tej chwili ja prywatnej osobie, która jest właścicielem kamienicy, zabezpieczę mieszkanie, to chyba by nie było tak trochę w zgodzie społecznej, prawda? Więc musimy zrobić wszystko zgodnie z regułami prawa. Na miejscu miejscu w Łodzi regularnie zwoływane są posiedzenia sztabu kryzysowego złożonego z przedstawicieli inwestora, wykonawcy i jednostek miejskich. Urząd Miasta zgania na PKP, PKP na Urząd Miasta. Podejrzewamy, że ubezpieczalnie też będą na inwestora, inwestor na wykonawcę i no obawiamy się, że będą problemy. Dużo będzie też moim zdaniem zafałszowanych rzeczy. Boję się, co będzie dalej. Nie chcę na pewno wracać do tej kamienicy, bo wiem, że nie jest tam bezpiecznie. Czekamy, po prostu czekamy. Spółka PKP PLK informuje, że trwają konsultacje prawne dla lokatorów. Okoliczności zdarzenia zostały przekazane do ubezpieczyciela, a sprawą zajęła się nasza łódzka reporterka Eliza Cichosz. Mieszkańcy innych obiektów też, jak słyszymy, znajdujących się na trasie tarczy TBM dzielą się swoimi obawami, co dalej z budynkami, czy nie runą kolejne kamienice. Oczywiście na Aleję 1 Maja i Pruchnika w Łodzi jeszcze będziemy wracać. Popołudniowym zapraszamy do Trójki. Już za chwilę skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy. Media Expert to you. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona. Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost, utrzymaj kontrolę. Zdrowit. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia, ale w koło jest wesoło. Nie płacz Ewka, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Kultowy album Perfektu, dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+, odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się w Polsce i na świecie. 16.30 już minęła. Zatem czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Imperium kontratakuje w obwodzie kurskim. Według nieoficjalnych informacji Rosjanom udało się przesunąć o kilka kilometrów w głąb terytorium zajętego przez armię ukraińską. Doniesienia to potwierdzają analitycy powołujący się na informacje z wojska. Według nich Rosja zaangażowała spore siły piechoty, dużą liczbę dronów, pojazdy pancerne i artylerię. Może to oznaczać, że rosyjskie dowództwo po początkowym zaskoczeniu ofensywą Ukraińców obecnie zgromadziło na tym kierunku dostateczne rezerwy, aby rozpocząć kontrnatarcie. Po 6 tygodniach wakacji posłowie wrócili na wiejską. Pierwsze posiedzenie odbywa się zgodnie z nowym regulaminem. Prace nad ustawami mają być bardziej efektywne, mówi marszałek Szymon Hołownia. Wstępne harmonogramy będą od teraz najczęściej niemożliwe do zmiany. Nie będzie też już można w trybie pilnym dosyłać projektów rządowych. Dużo mniejsze pole manewru, jeśli chodzi o skracanie terminów. Do tej pory mieliśmy, chcąc skrócić termin, sytuację na sali, czy jest sprzeciw, sprzeciwu nie słyszę. Teraz w tej sprawie trzeba robić kolejny blok głosowań. Te terminy 7-dniowe, będę starał się ich przestrzegać naprawdę, żeby ludzie mogli zapoznać się z legislacją, a nie szła ustawa w tempie ekspresowym. Od listopada osoby, które mają profil zaufany, będą mogły komentować nowe przepisy podczas prac w Sejmie. Około 400 osób ewakuowano z domów przy ulicy Dworcowej we Władysławowie. Podczas prac ziemnych w tej okolicy uszkodzono gazociąg. Straż pożarna informuje, że gaz został zakręcony i trwają prace naprawcze. Na tamtejszym dworcu czasowo wstrzymano ruch pociągów. Kolejny serwis w Trójce o 17. A już teraz ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy nowe złoże ropy naftowej w Polsce. O sprawie poinformował Orlen. Chodzi o złoże Rzeczyca w Lubuskiem. Eksperci szacują, że wydobywalne zasoby w tym miejscu to 100 tysięcy ton surowca, choć w okolicy mogą być jeszcze dodatkowe ilości ropy. Orlen podaje, że to jedno z największych odkryć ropy w ostatnich latach w Polsce. To prawda, ale dla naszych portfeli nie oznacza to jakiejś rewolucji czy zmiany kierunku dostaw surowca, komentuje wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Naprawdę kropla w morzu, jeśli chodzi o potrzeby Polski. Importujemy około 70 tysięcy ton dziennie, więc biorąc pod uwagę te odkryte złoża, starczyłyby one tak naprawdę na około 1,5 dnia. Nasze wydobycie, podajmy to jeszcze w baryłkach, to 17 tysięcy baryłek dziennie, a importujemy 500 000 baryłek na dzień. Większość krajowego wydobycia ropy pochodzi ze złóż w zachodniej części kraju. Co mamy z 20 lat w Unii Europejskiej? Szybszą kolej, nowoczesne autobusy, ale przede wszystkim sieć dróg. Tak wynika z analiz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Z aktualnego unijnego budżetu do 2027 roku na inwestycje transportowe w Polsce ma trafić ponad 95 miliardów euro, a największe wsparcie otrzyma teraz kolej, mówi dyrektorka Centrum Joanna Lech. W samej polityce spójności to jest 17 miliardów, dodatkowe 10 w ramach KPO. Drogi również w mniejszej kwocie, natomiast też drogi w KPO pozyskają na przykład 3 miliardy złotych. Z unijnych pieniędzy kupowane są m.in. nowe pociągi, wagony i lokomotywy. Z tych środków są też modernizowane trasy kolejowe. Kończymy notowaniami walut i giełdą. Dolar dziś na fali inflacyjnych danych ze Stanów Zjednoczonych słabł, ale teraz odrabia. Za amerykańską walutę płacimy 3,89, za franka 4,59, za euro 4,29, funt kosztuje 5 zł i 7 groszy, a prawie 2% traci WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji. Najbliższe dni przyniosą nam ulewne opady deszczu, zwłaszcza w południowej Polsce. Wystąpią powodzie i zalania. Nad naszym krajem będzie bowiem zalegała bardzo wilgotna masa powietrza polarnego morskiego. Znajdziemy się pod wpływem niżu genueńskiego o nazwie Boris. W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim od jutra do niedzieli prognozowana jest suma nawet do 150 litrów na metr kwadratowy, a punktowo kulminacje opadów mogą być jeszcze wyższe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu, głównie dla południowej Polski. Jutro przez cały dzień pochmurno w zachodniej połowie kraju, od Pomorza, Warmii po Dolny Śląsk i Opolszczyznę będzie padał deszcz, wysoko w górach też deszcz ze śniegiem, tylko miejscami na północnym zachodzie oraz przez większość dnia na południowym wschodzie pogodnie i bez opadów. Jutro spora rozpiętość temperatury od 11 stopni na Podhalu, 16 na zachodzie, do 23-4 na wschodzie, a najwyższa temperatura na Mazowszu i na Podkarpaciu do 25 stopni Celsjusza. 24 minuty pozostały do godziny 17. Spoglądamy do kalendarza. Środa, 11 września, 255 dzień tego roku. Słońce obudziło się chwilę po 6 i zajdzie przed samą 19. Dzień potrwa niecałe 13 godzin. Imieniny Dagny, Feliksa, Jacka i Prota. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Oczywiście pamiętamy to, co wydarzało się w historii. 2001 rok, zmasowany atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone. I pani Maria napisała: 23 lata temu miał być zupełnie normalny dzień. I'm lost. 20 minut pozostało do godziny 17. Wojna za naszą wschodnią granicą zmusiła do migracji miliony osób. Szacuje się, że w Polsce przebywa obecnie około miliona uchodźców z Ukrainy i prócz doraźnej pomocy wciąż istotna, jeśli chodzi o zapewnienie dobrobytu, jest integracja na rynku pracy. I o tym porozmawiam z naszym gościem w studiu, Bartłomiej Potocki, dyrektor Departamentu Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Witam serdecznie. Witam pana redaktora, witam naszych słuchaczy. Wciąż w naszym kraju panuje wiele stereotypów na temat pracowników z Ukrainy. Jak groźne to zjawisko? Jak z tym zjawiskiem chce walczyć Ministerstwo Pracy? Tak naprawdę stereotypizacja jest groźna sama w sobie, bo wrzuca ludzi właśnie w jakieś szuflady i już od razu określa ich role społeczne. To ciężko się wydobyć, prawda? Dokładnie, jakoś obronić. Dokładnie tak. Nie możemy tak naprawdę być sobą, w 100% pokazywać swojego potencjału. Kiedy nawet my mówimy o pracownikach z Ukrainy w Polsce, to od razu właśnie wrzucamy w tą szufladę pracowników, a bardzo często to na przykład są studenci albo uczniowie i zupełnie tutaj, kiedy mówimy o dzieciach, nastolatkach, którzy są uczniami, oni zupełnie nie widzą siebie jeszcze jako pracowników w Polsce, oni widzą siebie jako studentów, później mają marzenia, ambicje, więc tak naprawdę, kiedy mówimy jedynie już nawet tylko i wyłącznie o pracownikach z Ukrainy, to też już w jakiś sposób wrzucamy w szufladę. Natomiast tak naprawdę kwestia stereotypizacji zawsze jest trudna i ona w każdej migracji w jakiś sposób ma miejsce. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby ta stereotypizacja, czyli upraszczanie tak naprawdę, nie miało negatywnych konsekwencji, żeby stereotyp mówił tak naprawdę o tym, jeżeli już z niego korzystamy, o tym, że większość ludzi i mamy na to dane, chociażby pracuje, jest pracownikami, ale właśnie, żebyśmy nie wybierali tych stereotypów, które nie bazują zupełnie na rzeczywistości, na rzeczywistych danych i po prostu mają na celu obrażanie danej grupy. To właśnie między innymi tym zajęło się Ministerstwo Pracy, no to powiedzmy o tych różnych programach, tak pokrótce. Tak, tak naprawdę naszym głównym programem, który tutaj realizujemy, jest projekt z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, który ma na celu właśnie tą pracę dwustronną. Z jednej strony integrację cudzoziemców ze społeczeństwem polskim i w społeczeństwie polskim, też naukę języka, możliwości doskonalenia zawodowego czy przebranżowienia, co jest bardzo istotne, ale z drugiej strony ma też na celu zapoznawanie społeczeństwo przyjmujące, czyli nas, mieszkańców Polski, właśnie z cudzoziemcami, właśnie z migrantami, tak żebyśmy mogli ich lepiej poznać. I żebyśmy się też tego nie bali, prawda? Dokładnie, bo tak. Pojawiały się też takie, no i newsy, i fake newsy, że to właśnie Ukraińcy zabiorą nam pracę, tak? Zajmą ten rynek pracy. To chyba najczęściej pojawiające. Dokładnie tak. W tym momencie, akurat w tym aspekcie troszeczkę jest tego mniej, właśnie z tego powodu, że polski rynek pracy potrzebuje pracowników, jest bardzo chłonny, mamy bardzo niskie tutaj bezrobocie, ale jednocześnie są obawy co do na przykład wysokości wynagrodzenia, czy obecność pracowników cudzoziemskich nie współgra źle z tym dumpingiem akurat tutaj płacowym. Jak to wygląda? No i tutaj razem w tym momencie rozmawiamy ze związkami zawodowymi, żeby właśnie związki zawodowe też otworzyły się na pracowników cudzoziemców, żeby wtedy to pracownicy bez względu na to, jakiej są narodowości, po prostu walczyli o swoje prawa, też oczywiście prawa do godnego wynagrodzenia, ale też inne prawa pracownicze. Uchodźcom z Ukrainy przybywającym do Polski łatwo znaleźć pracę? Znaleźć pracę łatwo. Znaleźć pracę w swoich kwalifikacjach, no już o wiele trudniej. Bo to poniżej kompetencji, tak? Najczęściej? Dokładnie tak. Bardzo często ze względów na bariery językowe, ale też bardzo często na niedopasowanie wykształcenia ukraińskiego do potrzeb polskiego rynku pracy. Albo też, i to tutaj bardzo często to było spowodowane właśnie tym napływem uchodźczym, czyli osoby z wyższym wykształceniem humanistycznym mają bardzo trudną akurat ścieżkę do odnalezienia się na polskim rynku pracy. Wyobraźmy sobie historyka regionalistę z Krymu czy z Donbasu, no który jednak w Polsce, nawet na polskim uniwersytecie, będzie miał trudność z odnalezieniem się właśnie w tej swojej specjalizacji. Jeśli chodzi o integrację, uniknęliśmy błędów z innych krajów, z wcześniejszych kryzysów migracyjnych. Mogliśmy się nauczyć na cudzych błędach? W tym aspekcie zawsze to musimy patrzeć na skutek za lata tak naprawdę, więc w 100% zobaczymy, jak to będzie. Natomiast wiemy w tym momencie już, jakich instrumentów używać, czyli na przykład element łączenia, mainstreamingowania tak zwanego tematu, czyli w wielu resortach, czy na wielu szczeblach zajmowanie się tematem dotyczącym integracji, a nie skupianie tego jedynie w jednym miejscu. To daje nam właśnie takie poczucie holistycznego zajęcia się tematem, ale z drugiej strony właśnie też tworzenie miejsc, w które będą wyspecjalizowani, czyli łączenie wyspecjalizowanego i horyzontalnego podejścia. My w tym momencie takie miejsca tworzymy w Polsce. Centra Integracji Cudzoziemców docelowo mają być we wszystkich byłych miastach wojewódzkich, więc ambitnie w 49 miastach w Polsce. Pan powiedział niedopasowanie do rynku pracy, nieznajomość języka. Między innymi to sprawia, że Ukraińcy w Polsce pracują poniżej swoich kwalifikacji. No, pomimo dobrego wykształcenia, sprawdziłem z badań, wynika, że połowa uchodźców z Ukrainy wykonuje pracę, nazwijmy to proste. No ale jak wspierać integrację pracowników z Ukrainy? Gdybyśmy my w swoim wymiarze, nie tym ministerialnym albo systemowym, chcieli poprawić tę sytuację? Po pierwsze, tak naprawdę trzeba zacząć rozmawiać z tymi ludźmi i zacząć rozmawiać o tym, na czym faktycznie oni się znają. Bo bardzo często w migracjach chodzi o zarabianie lepszych pieniędzy niż zarabiało się w kraju pochodzenia, a kiedy dochodzi do migracji uchodźczej, to w ogóle jakichkolwiek pieniędzy, które pozwalają nam na przeżycie, byleby na funkcjonowanie. Znaleźć pracę, to dokładnie tak. Kiedy my zaczniemy z drugim człowiekiem po prostu rozmawiać, czym on się zajmował, jakie ma doświadczenie, na czym się zna, to wtedy może się okazać, że to jest naprawdę świetny fachowiec. Być może my mamy znajomego, albo po prostu pomożemy mu w takich otwartych danych w internecie znaleźć pracę dopasowaną do jego doświadczenia i wykształcenia i być może w ten sposób tak naprawdę z jednej strony poznamy jego jako człowieka, a ten wymiar ludzki znajomości jest bardzo ważny w dwustronnej integracji, a z drugiej strony odpłaci nam się to tym, że ten człowiek stanie się naprawdę cenionym fachowcem, których tak bardzo nam w Polsce brakuje. No właśnie o to chciałem zapytać, bo być może pojawią się takie obawy, że ta integracja jest korzystna dla uchodźców, ale jeśli mamy myśleć o rodzimych pracownikach, no właśnie, czy tu nie pojawiają się pewnego rodzaju zagrożenia, że tych Ukraińców będzie za dużo, albo że właśnie zajmą miejsca nasze, te wykwalifikowane, które przywieźli ze sobą? Trzeba pamiętać, jak wiele branż w Polsce liczymy jako tak zwane zawody deficytowe. To jest tak naprawdę ponad 50 zawodów w tym momencie, które w Polsce są uznawane za zawody deficytowe, w których po prostu brakuje nam pracowników. W każdym województwie takie listy są, wojewódzkie i listy krajowe. W każdym województwie takie zawody są i to są zawody w dużej mierze wykwalifikowanych rzemieślników, pracowników budowlanych różnego szczebla, ale też na przykład tokarzy, stolarzy, piekarzy, ale też na przykład fizjoterapeuci, masażyści, pielęgniarki i położne. Więc szczerze powiedziawszy, są to w dużej mierze te branże, w których mamy polskich fachowców, ale jednocześnie oni nie zaspokajają potrzeb naszego kraju. Mm-hmm. Czy sami Ukraińcy, czy pracownicy z Ukrainy chcą się integrować? Tutaj tak naprawdę ta sytuacja jest bardzo złożona. Z prostego powodu. Duża grupa osób z Ukrainy w Polsce to są uchodźcy, a uchodźcy jednak chcieliby móc przynajmniej mieć możliwość powrotu do swojego kraju, czyli oczekują na koniec wojny. Jednocześnie my wiemy, że duża grupa, mniej więcej połowa z uchodźców z Ukrainy, deklaruje chęć pozostania w Polsce na dłużej. I tak naprawdę te osoby, kiedy już zadeklarują taką chęć, to one chcą się integrować. I chcą się integrować społecznie i też na rynku pracy. Czyli chcą mieć znajomych z Polski, chcą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, społecznych. Zakorzenić się tutaj, założyć rodzinę też bardzo często. Dokładnie tak, dokładnie tak. I ta grupa naprawdę wyraża taką chęć. Jest oczywiście ta grupa, która chciałaby wrócić do swojego kraju. I tutaj o integracji tak naprawdę możemy mówić bardziej w wymiarze sektorowym. Ta grupa chętniej integruje się na rynku pracy, ale już troszeczkę gorzej integruje się społecznie czy właśnie językowo. Z różnych powodów, uznając... No perspektywa czasowa, prawda? Dokładnie. Dokładnie, uznając czasami, że po prostu tutaj to im się nie przyda, ponieważ oni chcą wrócić do swojego kraju, ale też pamiętajmy, że musimy dać ludziom czas, bo z roku na rok właśnie, kiedy ten konflikt trwa, coraz większy procent osób z Ukrainy deklaruje, że jednak chce pozostać w Polsce i w związku z tym przystępuje do tej integracji społecznej. O tej integracji właśnie mówił Bartłomiej Potocki, dyrektor Departamentu Integracji Społecznej właśnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Czekamy na Państwa głosy mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl 713352273. Za 10 minut 17. Niby nic, ale...